Det er fredag, og endnu en børsuge synger på sidste vers, men inden vi lukker og slukker helt, ja, så kigger vi altså frem mod uge 49 og ser på, hvad den kan bringe med sig på de finansielle markeder. Mit navn er Bodil Gansel, jeg har mandet op med Millionærklubbens faste porteføljeforvalter, Lars Persson. Velkommen til, Persson. Ja, tak. Persson, vi forlader en uge, hvor det i den grad kørte op og kørte ned. Der var virkelig nogle af de danske aktier, der lavede nogle gevaldige udsving. Jeg synes også samtidig, man kunne fornemme en lille smule nervøsitet under markederne, om de her sådan, hvad skal man sige, pæne udsigter kommer til at holde fremadrettet. Tager vi den her nervøsitet med ind i uge 49? Jamen, vi er jo sådan i den her periode, hvor at vi er ved at lukke bøgerne. Det kan godt mærke mystisk, fordi at man tænker, om der er der lang tid til den 31.12., men vi har også bare set, at nogle aktieafkast er blevet skåret fra her på det seneste, specielt for danske aktier, hvor vi ligesom er kørt noget ned på det danske marked og mere end resten af verden. Så jeg tror egentlig, der er nogen, der sådan lukker lidt danske aktier ude og vil helst ikke røre for meget ved det, så vi kan godt se sådan nogle udsving. Og så har vi jo bare nogle selskaber, der er påvirkelige for makroøkonomiske ting, og også på hvad kan man sige, det politiske. Altså Vestas jo er meget følsom, hvad der sker over i USA, som svinger frem og tilbage, og det samme med Novo. Og så har vi jo hele julehandlen, hvor Pandora ligesom er med i spil. Så vi har sådan lidt danske aktier, der godt kan rumstere lidt rundt mere. Men Persson, er det en tendens, som du ser er mere udbredt her for tiden, at det er andre ting end lige, hvad der foregår inde i selskabet, som egentlig rykker rundt på kurserne? Nej, men så vi har jo bare været sådan forskånet for, at Vestas, det har bare været sådan en gulvkalv siden 2013, hvor den ligesom fandt sin bund og begyndte at køre opad, og hvor der er kommet ny ledelse til og sådan noget. Så nu er de kommet ud med, så er der kommet nogle udfordringer der. Det samme lidt med Pandora, hvor der er kommet nogle udfordringer med internethandlen og blive ved med at holde fast i kunderne. Og det samme også med Novo faktisk, at lige pludselig så er der kommet noget prispres og nogen, der driller dem. Og kigger vi så på det danske høreapparater, jamen det ser ud som om, det er dem, der står for skud næste gang. Vi kan se, at GN Store Nord, som jeg selv har i porteføljen herinde, er gået fra 212 til lige omkring 200 og ligger og vipper på et salgssignal, og man begynder at blive lidt nervøs for, at nogen skal begynde at lave nogle white label løsninger, som så vil presse de her gode indtjeningspriser, de har. Så det er sådan lidt, at det er ligesom om den danske, de produkter, vi har levet rigtig godt af, de er sådan lidt under skud, eller for skud for tiden. Og det er nok noget, vi vil se i resten af året. Så man kan altså ikke bare læne sig tilbage og sige, at det går nok fint i land for resten af 2017? Nej, altså, men man skal jo så overveje, hvad man vil gøre, hvis for eksempel med sin høreapparater eller sin Vestas-aktie. Altså, jeg har jo solgt mine her i Millionærklubben for længe siden, da den lavede sådan et dop der. Så, og så har vi haft Genmap, som også har været inde til diskussion om det var en Lex Novo, vi så, hvor der også var begyndt at falde tilbage, på trods af, at de får milepælsbetaling nogenlunde gode salgstal i hvert fald. Så det driller lidt de danske aktier. Alt kan ske også i nu uge 49, som vi altså kigger på her i løbet af de her 10 minutter. Millionærklubbens markedsudsigt for næste uge. Her Persson, nogle af de nyheder, der kommer til at måske præge markedet, det er blandt andet en ny strategi fra allergiselskabet ALK. Mm. ALK, den kommer ud på mandag, forlyder det. Hvad tænker du, at det kan ruske rundt i aktien, eller hvad? Det kan det godt. Det vi går jo og venter på, de mistede jo Merck her for, halvanden år siden som distributør på USA. De har ikke rigtig nogen distributør, så har de købt et par små selskaber op. I ugen, der lige er gået, der har de faktisk mistet deres produktionschef, Helle. Nu har jeg lige glemt, hvad hun hedder til efternavn. Hun er Skov. Det er rigtigt. Helle Skov, ja. Meget enkelt. Hvad hedder det nu? Det talte vi ikke så meget om i Millionærklubben. Det gjorde heller ikke det helt store i aktien. Og så har de haft problemer med de franske myndigheder, der ikke har været helt tilfredse med hygiejnen eller noget, hvad kan man sige, de klimaer, de producerer deres ting i, som også var... Der var simpelthen mug i luften i Frankrig. Ja, og det var jo også Stalagenes, altså deres franske konkurrenceproblem, at de også havde nogle problemer med deres produktion på et tidspunkt, hvor så er Alcabello ud nogle store markedsandele der. Så det er åbenbart svært at lave vacciner og så gøre alle tilfredse, så det bliver jo spændende at se, hvad det er, de vil det kommende år frem i tiden. Satser vi på USA, jamen, eller er det Europa og Japan, de vil køre meget på, eller hvordan vil de ligesom opbygge en god salgsstyrke, fordi det, der egentlig er problemet med det her middel, det er jo, at når du har taget det, så skal du ikke tage pillerne mere. Altså, du bliver helbredt faktisk for græsallergi og bynkeallergi og sidertræ. Omvendt, når vi har de andre producenter inden for medicinalvirksomheden, så skal du jo gå og tage din insulin hver dag, og du skal jo, ja, er man så uheldig at have nogle psykiske problemer, så skal man mange gange også i hvert fald en længere periode spise nogle tabletter der. Så det er jo sådan lidt unikt, at når du har fået den her vaccine, jamen så er du simpelthen helbredt for resten af livet. Så du har jo ikke en kunde en gang til eller to gange, medmindre han eller hun får nogle andre allergier, som man kan hjælpe dem ud. Og der bliver husstøvsmider jo også det helt spændende at se, hvordan de ruller det ud i de kommende år. Det bliver den store sælger, fordi det er worldwide, hvorimod at græsallergi, det er Europa, og bynkeallergi, det er sådan USA, ikke? Så altså et selskab, der måske først er ved at beslutte, hvordan og hvorledes, at de har tænkt sig at vækste i årene fremover. Det er jo heller ikke så lang tid siden, at de fik ny administrerende direktør, Carsten Hellmann, sat sig på banen derude. Og nu har de altså ændret igen også i direktionen, så der kommer nye folk til. Forhåbentlig kan det være med til at køre dem igennem de her produktionsvanskeligheder, som de altså har haft i 2017, som du er inde på, herr Persson. Ja, et selskab, der har virkelig faktisk været kedeligt siden juli måned, hvor den styrtdykkede for i år 2016, hvor den gik fra kurs 100 eller 1250 ned til 950, og nu ligger den 900, og der er den bare bevæget sig flat på sådan en savanne, hvor der ikke rigtig er sket noget. Der har været lidt enkelte kursudsving, men markedet har jo gået og undret sig over, hvornår kom der sådan en ny sælger i USA, så det bliver rigtig spændende faktisk at følge den her. Det bliver sådan lidt knald eller fald for Alcabello. Ny strategi for Alc, altså på mandag forventes at blive meldt ud der et andet selskab, der også kan forventes måske at komme i vælten, det er Novo Nordisk. Det forlyder, at FDA de har tænkt sig at komme med en tilbagemelding på Novos markedsføringsansøgning for semaglutid, Lars Persson. Det kan jo virkelig også komme til at ruske rundt i markederne, hvis nu man kan frygte, hvis nu det var, at de kom ud og sagde, at that's not gonna happen, semaglutid. Ja, altså det er jo nogle skæbnesvangre mennesker, der sidder derovre i FDA's bordbestyrelse og kan gøre dag til nat og nat til dag for de her medicinalvirksomheder. Så det er virkelig spændende. Vi skal stå tidligt op, eller også kommer det om aftenen. Det ved jeg ikke lige, det måske kommer det om aftenen, men det er virkelig en vigtig afgørelse. Så, og Novo har jo indledt en pæn opadgående trend. Der var lige lidt hosteri i sommer, men det var altså... Det var virkelig et spændende case, der faldt ned i 16 og fandt en bundformation i 220, og nu ligger omkring de der 320-340, ikke? Så det bliver rigtig spændende at se, om det bliver nyt gok i nøden til Novo, eller om det bliver om champagnen springer, og kursen hopper lidt op i denne her uge. Ingen tvivl i hvert fald om, at semaglutid er et ufatteligt vigtigt produkt for Novo Nordisk, og hvis de ikke ligesom kommer i land med den, ja, så ser det altså helt anderledes ud for deres fremtid. Så Persson, det bliver også noget, vi skal holde øje med tirsdag, formentlig aften, som du siger, FDA kommer til at melde noget ud der. Ellers så er det også en uge, der byder på... Non-farm payrolls, ja. Kongen af nøgletal, som vi plejer at kalde det. ADP-rapporten kommer om onsdagen. Det plejer at være sådan en forvarsel for, hvordan det ser ud fredag, når non-farm payrolls så kommer. Det er vel også interessant, herr Persson, i forhold til, om de sætter renten op, eller hvad tænker du? Altså, jeg tror egentlig, de sætter renten op. Det, der jo egentlig, synes jeg, er mest spændende også, det er at se, hvor langt væk vi er kommet fra alle de her orkaner, der har drillet lidt de her nøgletal, også det her non-farm payrolls. Så ja, jeg tænker, det bliver spændende, men jeg tænker også, at de sætter renten op. Det har det ligesom forlydt, og markedet er klar til hele den der rentecirkus der, så det skal jo gerne ramme nogenlunde inden for skiven, og jeg tror, at der skal meget til, at de ikke sætter renten op. Men spændende bliver det, helt klart. ADP-rapporter altså onsdag og non-farm payrolls fredag. Lars Persson, på regnskabsfronten, er det noget, du vil holde øje med der? Ja, der kommer et enkelt dansk regnskab, som jeg... det er jo ikke sådan en, man tænker, wow, det bliver meget, meget vigtigt, men der kommer Flygger faktisk tækker ind, og det er jo bare en lille aktie, der slummer lidt hen. Og i Sverige, som du, der kommer lidt Clas Ohlson, og så kommer der Cetra, som er sådan et sjovt medicinal. og krypteringsvirksomhed inden for, for datasikkerhed. Så det bliver sådan lidt en sjov en at følge. Så det er vel egentlig de aktier, som man skal holde lidt øje med. Så kommer der lidt amerikanske selskaber, men vi er meget ude af den store regnskabssæson. De er de mindre selskaber, der kommer. Så ikke så meget på den front. Men det er jo, så kan gengæld komme nogle opkøb og nogle justeringer af nogle ting og sager. Det går bedre, det går dårligere. Nu så vi lige i går torsdag, at Columbus købte et nordisk IT-selskab, og aktien steg på det. Så det er jo sådan nogle nyheder, der kan gøre, at aktierne stiger lige pludselig. Nok at holde øje med, også i uge 49. Lars Persson, tusind tak, fordi du gav mig denne gennemgang. Vi følger op på det hele i Millionærklubben alle hverdage mellem 9 og 10.